أجزاك الله وأبطاله العليا. بيلدين وانت الكرامية جديد. وانت الكرامي ده لا تهدى ليه حجار قدس الله تنقاش لنا بكين شوية بكي في ليلة السن صار خارج عن نقبة بكين او حوالي هكي عجلتها قاش لنا جيتمش لا جيتمش على بعض عجلت قدس الله وصاره العليا دنيو صحبته بيه او خلقه صحبتين آمن باء حضرت قدس الله مختاره العلياء طوليوس الذي يجيكي وفي القرآن في البسيط بلان ظرمجة حضرت القرآن حضرت القرآن ما تقدر في البسيط بلان ظرمجة Millet bir şaşkınlık içinde birbirine bakıyorlar. Bir müddet küskünlük devam ediyor. Tekrar Hazret Kadısallah'a diyor ki içimizde Hazreti Resul Kur'an'ın türbesi bilen var mıdır? Halbuki kendi Hazreti Kadısallahu Aleyhi ve Sellem'in yanındadır. Ne diyor Hazrete kurban olalım. Neden Hazreti söylüyor bu vesir Kur'an'ı değil midir? Ve hepiniz tanıyor musunuz vesir Kur'an'ı? Evet diyor kurban. Sonra diyor ki Hazreti kabul ki Cemile Çetin'in türbesi bilen var mı aramızda? Gene millet bir şaşkınlık içinde düşünüyorlar ya Hazreti öyle diyor ya Cemile Çetin diyor ki Hazreti diyor ki sizin ağanızdı, sizin reisinizdi, sizin hükümdarınızdı. Bilen var mı? Biz bilmeler hayır kurbacı biz bilmiyoruz. Hazreti Kadısallahu Aleyhi diyor ki bak sizin ağanızdı. O kadar sene size hüküm etti, padişahlık yaptı, ağalık yaptı. Dertlerinizde, acılarınızda, diğer günlerinizde hep beraber gitti. Fazla uzun bir müddet de yoktur öldüğünüz. Neden bilmiyorsunuz? Ama diyor bak hepiniz Hazreti Veysel Kur'an'ın türbesini herkes biliyor. Halbuki Veysel Kur'an'ı ne ağaydı, ne hükümdardı, ne padişahıydı dünyaca. Bir deve çobanı idi. Yemen'de gelmiş karanda aşağı yukarı 1400 sene önce vefat etmiş. Neden herkes onu biliyor? 50-60 sene önce ölen kendi padişahınız, kendi hükümdarınızın türbesini bilmiyorsunuz. Acaba düşündünüz mü? Acaba tefekkür ettiniz mi? Neden bir çoban, develerin çobanı herkes biliyor, herkes geliyor, herkes ziyaret ediyor. Kendi yakınız olan, yakın bir müddet içinde hayatını değiştirmiş olan hükümdarınızın hürmetini bilmiyorsun. İşte o dünya ağasıydı. Bu ise ahiretin padişahıydı. İşte Allah yolunda olan, Allah için çalışan, Allah katında büyük olan insanlar ne dünyada ne ahirette hiçbir zaman isimleri gayb olmuyor. Kıyamete kadar da herkes ve Kur'an'ı bilecektir. Sonra Allah Celle Celaluhu onu yükseltmiştir. Makam sahibidir. Allah'ın dostudur. Allah'ın yanından en büyük padişahlardan padişahıydı. Ahiretin gerçek ağasıydı. Ahiretin gerçek zenginiydi. Allah Celle Celaluhu ismini ta kıyamete kadar kimse unutmayacaktı. Ama kendi dünya ağanız, zenginiz, makam sahibi, mevki sahibi, 60 yıldır, 70 yıldır vefat ettiğini, öldüğünü hiç kimse onun ismini zikir etmiyor, cismini zikir etmiyor. Neden insan acaba tefekkür edip de böyle bir ibret almıyor? Demek ki dünyanın makamı geçicidir. Dünyanın mevkisi geçicidir. Dünyanın zenginliği geçicidir. Dünyanın azizliği geçicidir. Dünya için sevgi de geçicidir. Ama ve lakin Allah katında zengin olan insanlar hem Allah katında aziz olurlar, hem de insanlar arasında aziz olurlar. İşte lazımdır ki insan dünya zengininde değil, ahiret zengini olmak lazım. Dünyanın padişahı değil, ahiretin padişahı olmak lazım. Dünyanın makam sahibi değilse, ahiret makam sahibi olmak lazım. Dünyanın güzelliği değil, gerçek ahiret güzelliği olması lazım. Onun için muhakkak ki insan dünya makamından, mevkisinden, sevdasından olmaması lazım. İnsan eğer istiyor ki ismini, cismini, makamını, zenginliğini gayb olmamak istiyor ise çalışmak lazım. Sa'i etmek lazım. Çabalamak lazım. Allah katında zengin olmak lazım. Onun için muhakkak ki insan nasıl ki dünya makamı geçici ise ahiret makamı bakidir. O da ameli salih ile olur. İnsan ibret alması lazım. İnsan bunları gördükçe insan kendine çeken düzen vermesi lazım. Şeyh Fethullah Kadasallahu Aleyhi iki kardeşlerdi. Bir kardeşin ismi Şeyh Mus idi. Diğeri ise Şefkatullah idi. Şehmus çalışıyor, çok zengin oluyor. Öyle bir zengin oluyor ki mağazaları, dükkanları, zenginliğini tarif etmek mümkün değildi. Hatta bazen diyorlar birkaç katı hazinelerin anahtarı kadar olduğunu fark ediyorlardı. Resulullah ise ne dünyaya, ne male, ne mülke tevessül etmedi. Kendisi her şeyi bıraktı, ilmi tercih etti. Medreselere devam etti. Ve okudu, alim oldu. Bir zaman, müddet geldiği zaman kıtlık oluyor. Kıtlık olduğu zaman herkes fakirlik dönemi başlamıştı. Herkesin elindeki serveti geçmiş idi. Şeyh Mus da o dönemde elinde hiçbir mal mülk kalmıyor. Hepsini, servetini gayb ediyor. Bir müddet sonra çok fakir oluyor. Hatta öyle rivayet ediyorlar ki Şeyh Mus vefat ettiği zaman kefen bulmamışlar, onu kefenlemek için. Yorganın yüzünü sökmüşler, ona kefen yapmışlar. Halbuki o kadar zengindi, o kadar mal ile mülkü var idi. Kefetullah ise kadasallahu medresede okuduktan sonra, ilim icazeti olduktan sonra büyük bir alim olduğu zaman kendi zamanın Şeyhül İslam'ı oluyor, fetve makam sahibi oluyor. Ta ki Abdurrahman irşadını zuhur ettiği zaman Şeyh Abdurrahman Safi'nin yanına gidiyor. Teslim oluyor ona. Makamı bırakıyor, mevkii bırakıyor, her şeyi bırakıyor. Tamamen Seyda'nın yanında kalıyor. Halifesi oluyor. Sonra Seyda Kadasallahu Aleyhi kendi kızı da ona veriyor. Dergahını terk etmiyor. Ahde vefasından vazgeçmiyor. Ta ki Hazret Kadasallahu Aleyhi yetiştirinceye kadar, halifelik verinceye kadar hiç yanında ayrılmıyor. Allah Celle Celaluhu Şefatullah'ı öyle yükseltti ki Sadat-ı Kiram'ın Nakşibendi tarikatının silsilesine girdi. Şu anda yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan ona Fatiha okuyor. Herkes ehli tasavvufu çoku onu tanıyor. Her sabah bir çekerken ona Fatiha başlıyor. Acaba Şeyh Musi tanıyan var mıdır? Acaba bilen var mıdır? İsmi duyan var mıdır? İşte o dünya zenginliği o idi. Şefatullah da işte ahiret zenginliği odur. Şefatullah'ın ismi ise ta ki kıyamete kadar insan terakki-i âliye olduğu müddetçe Aynen o fatihalar, o ismi kısmelerden, teveccühten, yürütlerden herkes ona Fatiha ile, fer ile, Kur'an ile, kısme ile hepsi bağışlıyor. Hayır baba. İşte o dünyanın gerçek zenginiydi. Bu da dünyanın değil ahiretin gerçek zenginliğidir. İşte fark budur. İşte dünyanın malı insana mal olmaz. Dünyanın makamı insanlara makam olmaz. Dünyanın mevkisi insana mevk olamaz. Mülk olamaz. Ancak işte ahiretin mekanı insana gerçek bir mekan idi. Ahiret yeri gerçek insan ameli salih yaptığı zaman, Allah yolunda çalıştığı zaman, Allah'ın emrine girdiği zaman işte gerçek makam sahibi o olur. Onun için muhakkak ki insan cehdetmek lazım. Dünyanın havasının peşinden gitmemek lazım. Dünyanın keyfin, safasının, şehvetin peşinden gitmemek lazım. Dünyanın arzularını, keyflerini bırakmak lazım. O kadar güzel makamlar, cennetler, Allah'ın cemali Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve kiramlarının bulunduğu o makamlar, o güzel yerlerini insan görmek istemez mi acaba? Onlarla beraber insan olmak istemez mi acaba? Eğer içimizde öyle bir istek varsa Allah'ın cemalini görmek, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek, Allah'ın dostları, sadat-ı kiramlarını yanında olmak ister ise muhakkak ki çalışmamız lazım. Muhakkak ki cehd etmemiz lazım. Çalışmaksız olmaz, taatsız olmaz, ibadetsiz olmaz. Gayret etmemiz lazım. Muhakkak ki bazı dünyadan, keyiflerden, safalardan muhakkak ki fedakarlık etmemiz lazım. Fedakarlık etmediğimiz müddetçe bu güzel şeylere görmek biraz zordur. Onun için çalışmak lazım. Onun için sayı etmek lazım. Onun için kendimize biraz çeken düzen vermemiz lazım. Laf öğretmekle olmaz. Amel yapmak lazım. Halukille vakit geçirmemek lazım. Taat yapmak lazım. Allah'ın emrine girmek lazım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine müstenesik olması lazım ki hiç olmazsa biz de o günü hiç olmazsa başımız dik, göğsümüzü gerdire gerdire hiç olmazsa o güzel faizler, o güzel yerler bize de nasip olsun diye. Onun için çalışmak lazım. Gayret etmek lazım. Sayı etmek lazım. Bazı ahlaklarımızı terk etmemiz lazım. Bazı huylarımızda vazgeçmemiz lazım. Bazı alışkanlarımızı bir kenara bırakmak lazım. Çünkü senelerce o yaptığımız o ahlakla, o tabiatla demek ki bir yere varmamışız, bir yere gelmemişiz, bize bir fayda sağlamamıştır. Madem ki şimdiye kadar bir faydası olmadığına göre bundan sonra da faydası olmayacaktır. Onun için muhakkak ki bir an önce bunları terk etmek lazım. Bunları bir kenara bırakmak lazım. Kendinize yeni tertemiz sayfalar açmak lazım. Lekesiz, parlak, tertemiz, yeni sayfalarına yeni güzel ahlaklar yazmak lazım. Kirletmeden, pis etmeden, leke sürmeden muhakkak ki bunları yapmak lazımdı. Yoksa insan bunları yapmadığı zaman aynen eski gibi devam ettikten sonra insan demek ki kendinden bir şey anlamamıştır. Kendi hayatına bir şey vermemiştir. Kendi nefsine insan zulüm ediyor. Kendi nefsine hakaret ediyor. Onun için yeter herhalde, yeter ki insan bir an önce o ahlaklarında vazgeçsin. İnsanoğlu her şeye kabildir, muktedirdir. Yeter ki insan gayret etsin. İnsan kendinden emin olsun. İnsan ümitsiz olmasın. İnsanoğlu her şeyi yapmasına muktedirdir. Yapmamak, etmemek ya bir yere varmamak mümkün değildir. Muhakkak ki insan devam ettikten sonra Allah Celle Celaluhu rahmeti geniştir, mağfireti geniştir, azamet sahibidir, lütfu çoktur. Onun için muhakkak ki bu saadat-ı kiramın kalbine gelen insanlar, madem ki o Allah'ın dostlarının elini tutmuşlar ise, onların yanında bulunmuşlar ise, muhakkak ki onların ahlakında da ahlaklanmaları lazım. Onlarda da insan ders alması lazım. Onlarda kendine örnek olarak göstermeleri lazım. Yoksa neden insan bu kadar boş boşuna vaktini zayıf etsin? Boş boşuna vaktini mahvetsin? Bir an önce muhakkak insan kendine acıması lazımdır. O kadar büyük şansımız vardır ki bu ahiret zamanda, bu fitnenin tam ortasında, bu fitnenin ve fucurun bol olduğu bir zamanında Gavs Hazretleri gibi, Sultan Hazretleri gibi, Seyda Hazretleri Allah bize nasip etmiş, onların görmesine bize vasile kılmıştır. Bu şansımızı kaybetmemek lazım. Bu şansımızı bertaraf etmemek lazım. Bu kadar Allah'ın lütfu bizim üzerimizde olduğu için bunu değerlendirmek lazım. Her zaman insana şans gülemez. Her zaman insanın elinde bu kadar şans, fırsat gelmesi mümkün değildir. Onun için muhakkak ki sa'i etmek lazım. Çalışmak lazım. Adaben ve edeben, ahlaken, taaten ve ibadeten. Muhakkak ki farklı, çok daha farklı, güzel ahlaklarla kendimizi tertemiz etmemiz lazım. Onun için gayret etmek lazım. Onun için vaktimizi boş geçirmemek lazım. Fırsatımızı değerlendirmek lazım. Her halimizle, her hareketimizle, her konuşmamızla, her attığımız adımla muhakkak ki insan tamamen Allah'ın emrine dahil etmemiz lazım. Hazreti Resulullah'ın sünnetine uygun olması lazım. O zaman hakikaten biz görecek ki Gavs'ın hümmeti de çok olacak. Sultan Hazretlerinin de hümmeti bol olacak. Seydanın da nispeti dağılacaktır. Himmetleri de çok olacaktır. Laura bunlar olduğu zaman insan varis olarak onların hümmeti, nispeti insan görecektir. Ama bizde bir hareket olmasa, bizden her tarafımız Allah'ın emrinin haricinden olduğu zaman ne nispet beklemek mümkündür, ne faiz beklemek mümkündür, ne de hümmet beklemek mümkündür. Ancak biz bunları yaptığımız zaman, Allah'ın emrine girdiğimiz zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba ettiğimiz zaman, sahabat-ı kiramın adabını, edebini bildiren bütün evratları yaptığımız zaman, o zaman hakikaten göreceğiz ki ne faizler gelecek, ne güzel bereketler gelecek, ne nispet kokuları dağılacak. Öyle olacak ki insan kendi de duyacak, etrafı da duyacak. Herkes böyle bariz olarak insan bir sarhoş haline gelecektir. Onun için her şey insanoğlundan çözülür. Her şey muhakkak ki bizden çözülür. Onun için muhakkak ki kendimize bu çeken düzeni vermemiz lazım ki hem kendimize faydamız olsun, hem etrafımıza faydamız olsun, hem çevremize olsun, hem halkımıza olsun inşallah. Ne demek? Allahumma salli ala Muhammad.